तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 31वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किसी को पूछ रहा हूं, रामदयाल जी, पृष्ठ संख्या 100। नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में कहा जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात वादे तत्प्रतिषेध, वाद में निग्रह स्थान का प्रतिषेध है। हो गया। प्रतिषेध है सत्यपि, प्रतिषेध होने पर भी कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी को स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करवाने के लिए, ग्रहण करने के लिए सिद्धांता विरुद्ध है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सिद्धांता विरुद्ध इति, ये जो है कथन सूत्र में किया गया है। प्रतिषेध होने पर भी निग्रह स्थान का वाद में प्रतिषेध सिद्ध होने पर भी, निग्रह स्थान का वाद में प्रतिषेध सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? क्योंकि जल्प में निग्रह स्थान का कथन किया गया है, इससे यहां निषेध हो गया उसका। निषेध होने पर भी सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम, ये जो कथन सूत्र में पढ़ दिया गया, लक्षण में पढ़ दिया गया, ये कुछ बताने के लिए है, कुछ संकेत करने के लिए है, कुछ ज्ञापन के लिए है। कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थम, कोई बात स्वीकार करने के लिए, यहां वाद के लक्षण में कोई और बात भी ये स्वीकार करना करवाना चाहते हैं, इसलिए सिद्धांता विरुद्ध पढ़ा है। आ गई बात समझ में? हाँ। इस पंक्ति का किसी कोई कुछ स्वीकार करने के लिए ये पंक्ति कही गई है, तो इससे आप कहते हैं कि कभी कोई गलती हो जाए, गलती से कुछ बातें, गलती से यदि सिद्धांत विरुद्ध बात भी आ जाए, निग्रह स्थान का हित्वाभास का भी प्रयोग हो जाए, तो इससे वाद का वादत्व समाप्त नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो वाद नहीं रहा। आई बात समझ में? कहने का प्रयोजन ज्ञापक दिखा रहे हैं, नहीं तो व्यर्थ है। सिद्धांत विरुद्ध शब्द कहना व्यर्थ है, व्यर्थ होता हुआ वो कुछ और अभ्यन, कस्यचित अभ्यनुज्ञानार्थ मतलब ज्ञापन के लिए है। ये व्याकरण में जैसा ज्ञापक निकलता है, वो उसी को इस भाषा में यहां कहा जा रहा है। सत्येंद्र जी, देखिए वैसे तो एक हेत्वाभास ही इसमें आएगा, ठीक है, जो इन्होंने तद विरोधी विरुद्धम सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, ठीक है, ये जो एक कहा गया, ठीक है, कहा तो एक ही है लेकिन टीकाकार लोग इसको उपलक्षण से लेते हैं, तो अन्य हेत्वाभासों का भी यहां पर ग्रहण हो सकता है। ये एक उपलक्षण मात्र से हो गया, मात्र उपलक्षण है, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि जो विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है, सिद्धांत लेके उसके विपरीत हेतु दे देना, मात्र उसी की स्वीकृति यहां है, ऐसा नहीं। कोई भी सिद्धांत से नहीं, नहीं सिद्धांत के पहले प्रयोग किया, हाँ तो वही है, प्रयोग क्या किया वहीं पर ही है। नहीं, सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए बस। अविरुद्ध जो शब्द है ये समस्त पद है, ये समस्त पद है, उस निषेध को आप क्रिया के साथ में या और कहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते, अभी इसको यहीं पर ही लीजिए। सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए, ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी, यानी सिद्धांत विरुद्ध वहां कुछ बोला जाता होगा तभी तो उसका निषेध किया जा रहा है, या प्रतिज्ञा मुख में कहा गया सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए, भाई सिद्धांत से अविरुद्ध कहने की आवश्यकता ही क्या है, जब निग्रह स्थान का निषेध ही कर दिया, हेत्वाभासों का निषेध ही कर दिया, तो सिद्धांत से अविरुद्ध ही तो बचेगा यहां पर, सिद्धांत से अविरुद्ध ही तो कथन होगा, फिर भी सिद्धांत अविरुद्ध कहा जा रहा है। हाँ क्या जापक निकलेगा, नहीं नहीं वो तो प्रयोजन वहां पर दिया ही है, उसको अलग से समझना भी आवश्यक है, हेतु एक अलग चीज है, यहाँ भी वो अर्थ निकलेगा, ये बहुत बहुत लंबी कल्पना, क्लिष्ट कल्पना होगी, निकाल सकते हैं निकलेगा, उसका अपना प्रयोजन अलग बता दिया, क्योंकि हेत्वाभास अलग होते हैं, निग्रह स्थान अलग होते हैं, हेतु एक अलग विशेष पंचावयव का विशेष अवयव है, इसलिए वहां पर कहा गया है। उससे ये ज्ञापक और दूर की कौड़ी, ज्ञापक वैसे ही कठिन होता है, आप इसको करने के लिए कि नहीं इसकी भी आवश्यकता नहीं, वहीं से ही वो ज्ञापक ले सकते हैं, ठीक है, कोई अगर आपको लगता है तो ले लीजिए, लेकिन सब आपके जैसी बुद्धि वाले नहीं है, उनके लिए कुछ सरल ज्ञापक भी देने पड़ते हैं। ऐसा कहा जाए तो सभी कर लिया और इस दूसरे सूत्र में उनका नियम किया गया वापस को लेना है इसको नहीं लेना, दूसरे सूत्र में नियम कैसे किए, नहीं ये कहा, ये थोड़ा आ रहा है इसमें, छल जाति निग्रह स्थान साधनों पर आलंब बस, नहीं नहीं नहीं आप जो सूत्र दूसरे की बात कर रहे हो उसमें कोई ऐसा नियमन नहीं है, पहली बात तो नहीं नियमन की कोई बात नहीं है, एक विरुद्ध नाम के हेत्वाभास का संकेत किया भाष्य में, टीकाकार इसको उपलक्षण मान करके सभी का ग्रहण करते हैं और उनका सोचना ठीक है, क्योंकि जिस तरह से विरुद्ध नाम का हेत्वाभास प्रयुक्त हो जाता है वाद में, ऐसे अन्य हेत्वाभास भी अज्ञानतावश हो जाते हैं, करता नहीं है वो, हो जाते हैं, और यही बात निग्रह स्थान के अन्य चीजों के लिए भी लागू होगी। टीकाकारों ने एक और निष्कर्ष इससे निकाला कि निग्रह स्थान का वाद में प्रयोग हो सकता है, किन निग्रह स्थानों का, निग्रह स्थान का वाद में निषेध है किसका, हेत्वाभासों को छोड़ करके, क्योंकि हेत्वाभासों का तो ग्रहण करवा लिया यहां पर, विरुद्ध नाम का एक हेत्वाभास लिया उसके उपलक्षण से सब हेत्वाभासों को ले लिया, लेकिन ऐसा कहते हुए भी निग्रह स्थान का तो निषेध वाद में रहेगा ही, ठीक है, किन निग्रह स्थानों का, हेत्वाभास को छोड़ करके जो अन्य निग्रह स्थान थे उनका निषेध मान लिया जाएगा, ऐसा भी टीकाकारों ने कहा, लेकिन मेरे को वो बात ठीक नहीं लगती, समझ में नहीं आती, मैंने आपको कही भी नहीं है, वो अन्य भी जो निग्रह स्थान है प्रतिज्ञा हानि आदि वाद में भी अज्ञानता से हो सकते हैं। हम यानी प्रतिपक्षी एक वादी ने किसी निग्रह स्थान का प्रयोग कर भी दिया तो प्रतिपक्षी उसको बताता है कि भाई ये निग्रह स्थान में जा रहे हो आप, वो फिर सुधार लेता है तो आगे चलेगी गाड़ी। इसलिए केवल हेत्वाभास यहां पर प्रयोग हो सकते हैं, बाकी निग्रह स्थान भूल से भी नहीं हो सकता है ऐसा नहीं कह सकते। और हेत्वाभासों का प्रयोग जानबूझ करके वाद में भी हम माने कि हेत्वाभासों का प्रयोग तो जानबूझ के भी कर सकता है वाद में, और अन्य निग्रह स्थानों का जानबूझ के नहीं कर सकता, अपने आप वो होते हैं, ये अर्थ भी नहीं लेना ठीक है। क्योंकि जो वाद के लिए बैठा है तत्व ज्ञान के लिए, वो जानबूझ के हेत्वाभास का प्रयोग कभी नहीं करेगा। इसलिए जितने छल जाति निग्रह स्थान हैं, इन सब की स्थिति बाद में बन सकती है, बनाई नहीं जाती, बन सकती है, आ सकते हैं, वो अज्ञानता से आ सकते हैं, किसी के भी द्वारा, दोनों पक्षों के द्वारा आ सकते हैं, और उसको दूसरा बता देता है, बताना चाहिए। हमें संकेत पहले मिल भी गया कि वाद में दूसरे को बताना पड़ता है प्रयोग करने पर कि भाई ये गलत हो गया है, इससे हमें बचना है, सुधार के आगे चलते जाएंगे, लेकिन वो पराजय का हेतु नहीं बनेगा। प्रयोग तो हो जाएंगे, भूल से होंगे, लेकिन उसके आधार पर जय पराजय यह निर्णय नहीं किया जाएगा, बस बता के आगे चला जाएगा। ये वाद में और जल्प वितंडा में एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। ठीक है, अब बोलो। इन्होंने जो व्याख्या की है वो हेत्वाभासों में जो विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है उसको लेकर के वात्स्यायन भाष्य में व्याख्या की गई है। नहीं देगा कि भाषा को छोड़कर अन्य उनको स्वीकृति ना मिले, स्वीकृति ना मिले, अविरुद्ध है, अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, वहां पर उल्टा अर्थ ले रहे हो, सिद्धांता विरुद्ध है। आप जिस शैली से कह रहे हो आपको ये बोलना चाहिए कि सब चार अन्य हेत्वाभासों में से केवल विरुद्ध नाम के हेत्वाभास को स्वीकृति मिले, अन्यों को ना मिले, ये आपको कहना चाहिए। आप उल्टा कह रहे हो कि बाकी चार को स्वीकृति मिल जाए और विरुद्ध नाम को स्वीकृति ना मिले, ऐसा नहीं। ये अर्थ आप नहीं ले सकते कि सिद्धांत अन्यों को स्वीकृति मिल जाए, आप ये कह रहे हो ना, अन्यों को स्वीकृति मिल जाए और इसकी केवल अस्वीकृति हो, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। क्यों उसकी स्वीकृति मिल जाए वाद में, प्रयोग करने के लिए, होने के लिए नहीं, करने के लिए क्यों स्वीकृति मिल जाए उसकी, नहीं नहीं, सूत्र, आप सूत्र पे ज्यादा केंद्रित हो। एक होता है लक्षणिक चक्षु, एक होता है लक्ष्यिक चक्षु, ठीक है, व्याकरण में बात आती है ना। एक चक्षु का मतलब होता है एक दृष्टि, वैसे तो दो चक्षु होते हैं, एक चक्षु मतलब एक चक्षु वाला, मतलब एक दृष्टि वाला। एक दृष्टि किसी लिए बोलते हैं जिसको बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, जैसे कि अर्जुन को एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक ही चीज दिखाई देना एक चक्षु कहलाता है। अब एक चक्षु हमारी कहां पर है, सूत्र पे है या प्रयोजन पे है? तो जो व्याकरण वाला सूत्र पे इतना केंद्रित रहता है कि शब्द भले ही गलत बन जाए, प्रयोग भले ही गलत हो जाए, जो लक्ष्य है अपशब्दों को हटाना और शुद्ध शब्दों का प्रयोग, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसको तो सूत्र इतना जगड़ लिया है उसने, सूत्र को लक्षणिक चक्षु हो जाता है, लक्ष्य को छोड़ देता है वो, एकांगी दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति लक्षण को छोड़ देता है, सूत्र कुछ भी कहता रहे तो उसको तोड़ मरोड़ के जो प्रयोग होता है लक्ष्य के चक्षु बन जाता है, बस वो भी एकांगी दृष्टिकोण है। ना तो हमें लक्षणिक चक्षु बनना है ना लक्ष्य के चक्षु बनना, ये दोनों दोष हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। आप अभी क्या बन रहे हो, लक्षणिक चक्षु बन रहे हो, नहीं ये शब्द तो यहां पर पढ़ा है तो यही होना चाहिए। आप व्यवहार भी तो देखो, क्या वाद में बाकी चार हेत्वाभासों को आप प्रयोग करोगे, क्यों कर सकता है प्रयोग, वो भी तो देखो ना, वाद चल रहा है तत्व के निश्चय के लिए चल रहा है, वो हेत्वाभास का प्रयोग क्यों करेगा, जानबूझ करके नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जैसे एक हेत्वाभास नहीं तो बाकी चार हेत्वाभास नहीं, आप इसमें कोई हेतु दो कि एक हेत्वाभास का तो निषेध मानेंगे बाकी चार को स्वीकृति मान ली है इन्होंने, क्यों मानी है, उसमें क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या तर्क युक्ति है सूत्र के आधार पर। वही तो कह रहा हूं, आप लक्षण ही के चक्षु बन गए हो, वो नहीं बनना है, ध्यान देना है। एकांगी दृष्टिकोण है, आप इनको केवल सूत्र दिखाई दे रहा है, एक दृष्टि अर्जुन के समान है, केवल सूत्र पे विचार है, उससे क्या अर्थ निकलता है, उल्टा होता है नहीं होता है, और कहीं से विरोध आता है नहीं, बस सूत्र क्या कह रहे हैं हमारे, तो शब्द है, शब्द प्रमाण का वो अर्थ लक्ष्य को भी देख करके। अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ केवल लक्षण चक्षु होकर के नहीं लिया जाता है, कभी भी देखना कितने अर्थ ऐसे होते हैं जहां आप अटक जाओ तो कहो नहीं ये तो सूत्र बात को कह ही नहीं रहा है, इतना ही कह रहा है, आप ये अर्थ क्यों ले रहे हो या ये अर्थ क्यों नहीं ले रहे हो जब यहां पर कहा है। लक्ष्य ही के चक्षु भी बनना होता है, दोनों दृष्टि है महावाश्यकर दोनों को स्वीकार करते हैं। हाँ, एकांगी कोई हो सकता है कभी कभी, लक्षण ही के चक्षु और लक्ष्य ही के चक्षु, हमारे को दोनों दृष्टियां परमात्मा ने दी हैं, सूत्र भी देखना है हमें और लक्ष्य भी देखना है। सूत्र का ऐसा अभिप्राय नहीं ले लेना है जो कि व्यवहार से विपरीत जा रहा हो, संभव नहीं हो। वेद मंत्रों का भी हम ऐसा अर्थ नहीं कर सकते जो कि सृष्टि के क्रम के विपरीत जा रहा हो, कोई कहने लग जाए नहीं यहां तो शब्द ये लिखा हुआ है जी, वो शब्द पर ही अड़ जाता है, वो लक्षण ही के चक्षु बनेगा, शब्द के शब्द ये कह रहा है नहीं हम तो बस यही पकड़ेंगे और वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध जा रहा है तो जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे लोग ऐसा करते हैं जो आलोचना के लिए करते हैं, हमें पता है कि बोलने वाला, हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर के बनाए हुए हैं और वो सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं कह सकता, इसलिए हम अनावश्यक दूसरी बात नहीं लेंगे, उसके परस्पर वाक्यों में विरोध आ रहा हो ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे, ऐसा अर्थ नहीं निकाले वेद मंत्र का, यह है उसको मान करके चलने वाली। जो ना मान करके चलते हैं वो ऐसे खंडन करते हैं, एक वाक्य उठा लेंगे कि ये तो विरोध आ रहा है, वहां कुछ और कह दिया, यहां कुछ कह दिया, भाई जो आप अर्थ ले रहे हो वो है ही नहीं क्योंकि वो विरुद्ध जा रहा है उसके दूसरे कथन से। वो एक वक्ता अपने विरुद्ध नहीं कहेगा, सामान्य वक्ता भी नहीं बोलता है, विशेष वक्ता तो बोल ही नहीं सकता। एक होता है सहृदय होकर के देखना शास्त्रों को, अपना मान करके उसके प्रति श्रद्धा रख करके उसको सही मान करके देखना, सकारात्मक रूप से देखना। एक होता है नकारात्मक खंडनात्मक रूप से देखना कि कैसे इसमें मैं विरोध निकालूं, उसको कोई सहृदयता नहीं है उसके प्रति, वो एक अलग दृष्टि होती है। अभी आप इतना उसमें मत जाओ, यहां सामान्य रूप से एक हेत्वाभास का कथन किया गया, उपलक्षण से सभी हेत्वाभास को ले लिया गया, और मैंने तो और भी ज्यादा जाकर के ये बात कही कि और निग्रह स्थान भी इसमें भूल से प्रयुक्त तो हो सकते हैं, ये लक्ष्य को ध्यान में रख करके मैं तात्पर्य बोल रहा हूं। अब व्यवहार में देख लीजिएगा, इसका खंडन कर लीजिएगा, कहीं भी ऐसा होगा नहीं, भूल चूक से हो ही सकता है ना, वाद में निग्रह स्थानों का भी प्रयोग हो सकता है, इसलिए आप बांध नहीं सकते इसको। अथवा आपने तो सामान्य रूप से इतना सा अर्थ ले लीजिए जैसा आप ले रहे थे पहले, एक बीच में आपने संकेत किया कि यहां पर किसी हेत्वाभास का संकेत ना माने, सिद्धांता विरुद्ध शब्द से विरुद्ध नाम के हेत्वाभास को संकेतित ना करें, हमने जो कहा है उसके विपरीत हमें नहीं बोलना चाहिए, एक सामान्य बात कथन आ गई, वो सूत्र का सामान्य अर्थ लेते हुए कर दो, पर प्रश्न वहां उठेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे सूक्ष्मता से, भाई ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो लक्षण होता है वो न्यून और अतिरिक्त शब्दों से रहित होता है, कसौवा होता है ना, लक्षण तो यही होता है, उसमें अतिरिक्त शब्द भी नहीं जाना चाहिए और न्यून भी नहीं होना चाहिए, यानी अतिव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, कोई शब्द व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए, लक्षण तो ऐसा संक्षिप्त सूत्र आता है, तो बोले ये सिद्धांत विरुद्ध कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, जब अगले सूत्र से ही ज्ञापक निकल रहा है, निग्रह स्थान यहां नहीं होगा, निग्रह स्थान जाति में या निग्रह स्थान नहीं है तो सिद्धांत विरुद्ध कहने की बात ही नहीं होगी, प्रतिज्ञा विरुद्ध कहने की बात ही नहीं होगी, प्रतिज्ञा संन्यास की बात ही नहीं होगी, तो उतने से काम नहीं चलेगा। मोटा मोटा अर्थ करना है तो चल जाएगा, लेकिन आपको विवेचना करनी है तो सिद्धांत विरुद्ध शब्द क्यों पढ़ा इसकी विवेचना देखनी पड़ेगी, और उससे हम एक बहुत बड़ा संकेत निकाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा ज्ञापक निकाल रहे हैं कि वाद में भी छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति को भी आप ले सकते हैं, छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो जाता है, किया नहीं जाता। और जल्प वितंडा में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो भी जाता है और किया भी जाता है। होना भूल चूक से होना भी वहां भी हो सकता है, क्योंकि अल्पज्ञता अल्प सामर्थ्य वहां भी है, लेकिन वहां जानबूझ के भी होता है। जल्प और वितंडा में, वाद में इनका जानबूझ के प्रयोग कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर ईमानदारी से कोई बात कर रहा है तो, अगर जानबूझ के प्रयोग कर रहा है तो समझ लेना चाहिए खुद को भी अपना, कि मैं अभी जल्प और वितंडा में जा रहा हूं, वाद में नहीं हूं, और दूसरे को भी समझ लेना चाहिए कि सामने वाला अब वाद करते करते जल्प वितंडा में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, नहीं तो लक्षण गलत हो जाता। बस इतना संकेत हमारे को मिल गया, जापक चरितार्थ है ये, शब्द चरितार्थ है, बहुत अच्छा अर्थ है ये तो। और कुछ सबको ले सकते हैं, ले लीजिए। उपलक्षण तो उपलक्षण है, ठीक, कोई सीमा नहीं है उसकी। हाँ, स्पष्ट ज्ञान के लिए वहां क्या लिखा हुआ है उस पर? हितवाभासों को अलग से बताना पड़ता है, वाद में बताना पड़ता है, अलग से पढ़ा गया वो भाष्य में बताया है, ठीक है, वो सूत्र से भी बताया, वहां भी अलग से पढ़ा, इसको अलग से उसके विशेष ज्ञान के लिए किया। मैं यूं कह रहा हूं, निग्रह स्थान को भी वाद में बताना पड़ता है, हितवाभास को ही क्यों? इसका प्रयोजन मुख्य ये समझना चाहिए कि हेतु एक इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हेतु और उदाहरण भी तो अलग लिया, दृष्टांत को भी तो वहां पर लिया है, मैंने उदाहरण को भी तो लिया वहां पर, दृष्टांत को लिया अलग से, जबकि अवयवों में भी वो आ रहा था, वैसे तो पंचावयव में भी आ रहा था, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनको अलग से भी दिया गया है, इनको अलग से भेद उपभेद हमें समझने हैं विशेषता के लिए। नहीं तो ठीक है, सारे उसी में डाल दो तो डाल दो आप, स्पष्टता के लिए, विस्तार के लिए, और बहुत अधिक लाघव में इसका आदर नहीं है शास्त्र का, थोड़ा सा विस्तार भी करना चाहते हैं। बोलिए दिलीप जी। आपने दूसरी बात कही कि सिद्धांत का विरुद्ध अर्थात यहाँ पर किसी एक भाषा में नहीं लेंगे, तो ये बात यहाँ से सिर्फ ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि जो जल बनाम जल वाला जो सूत्र है उसमें कहा है कि निग्रह छल जाति निग्रह स्थान साधन भाग होता, कि जल में तो छल जाति निग्रह स्थान से भी अपने पक्ष की सिद्धि दूसरे का खंडन हो सकता है, लेकिन बाद में जो अपने पक्ष की सिद्धि अथवा दूसरे का खंडन प्रमाण के आधार पर ही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये स्वीकार्य है। और कोई तो मैं इसी प्रश्न को पूछ लेता हूँ, पिछले पाठ में कल जो पढ़ाया था, सिद्धांता विरुद्ध ये सूत्र में कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसपे भी इतनी चर्चा चल रही थी, कल भी चली, उसी को ही पूछ रहा हूं मैं, केवल आपके मुख से सुनना चाहता हूं मैं, आपकी अभिव्यक्ति आनी चाहिए। सिद्धांता विरुद्ध ये कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी वेदनिष्ठ जी? तो यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा ना कि आप प्रयोग करते नहीं हैं, हो जाता है, ये बात थोड़े लिखी है यहाँ पर सिद्धांत विरुद्ध में, ये अर्थ कहां से निकाल लिया, यही तो प्रश्न है। सिद्धांत विरुद्ध तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, सिद्धांत विरुद्ध इस शब्द को कहने की सूत्र में आवश्यकता नहीं थी, क्यों नहीं थी आवश्यकता वेद प्रकाश जी? आवश्यकता क्यों नहीं थी इसकी? क्योंकि बाद में निग्रह स्थान का प्रतिषेध, वाद में निग्रह स्थान का प्रतिषेध तो नहीं है यहाँ पर, सूत्र में कुछ नहीं कहा है। कहाँ कहा है? जल्प में निग्रह स्थान का कथन होने से बाद में निग्रह स्थान का प्रतिषेध ज्ञापित होता है, यूं बोलो। क्योंकि वहां निग्रह स्थान का प्रयोग लिखा है परिभाषा में लक्षण में, इसलिए यहाँ उसका निषेध ज्ञापित होता है। चलो मान लिया निग्रह स्थान का निषेध है, तो उसका इससे क्या संबंध है सिद्धांत विरुद्ध से? निग्रह स्थान का प्रतिषेध होने पर सिद्धांत अविरुद्ध, ये कथन व्यर्थ क्यों व्यर्थ हो रहा है, यही बताना है आपको। समझाओ कैसे व्यर्थ हो रहा है भास्कर जी? सिद्धांत में जब बाद में हम इस सिद्धांत की को स्वीकार करते हैं, हाँ, अपने सिद्धांत को लेकर चर्चा होती है, ठीक है, उस चर्चा में अज्ञानतावाद निकालने का, हाँ, आप वो बात बोल रहे हो जो वेदनिष्ठी जी बोल रहे थे, ये तो अंतिम बात है। हम यहां तक पहुंचे कैसे? मैं अभी प्रश्न वो नहीं पूछ रहा हूं जिसका आप उत्तर दे रहे हो। आप जो चीज बोल रहे हो मैंने वो नहीं पूछी थी, अंतिम चीज वो है, वो निष्कर्ष आपको अंतिम चीज आ गई। सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए, आपको सार तो आ गया, आपने मधु को तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन वो मधु निकला कैसे? वो मधु या वो मक्खन निकला कैसे? वो बिलोना मंथन क्या हुआ था? वहां मेरा प्रश्न है। हाँ, अगर आपको केवल आम खाने से मतलब है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना है ना ये आम कहाँ से आया है, ये गेहूं आया है तो कहाँ से आया है, ये फर्टिलाइजर से या केमिकल से और वो डल करके आया है, या कहाँ से आया है, या शुद्ध पानी से ये बोया गया है, या गंदे नाले से सब्जियां बनाई गई है। आपको अगर उससे मतलब है तो चल सकती है बात से। दूसरा, आपने एक वाक्य बोला, वाद में अपने पक्ष की स्थापना की जाती है, ठीक है, ये कोई हेतु नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब में मत बोलो, सब में मत बोलो, जल्प में दोनों पक्ष अपने बात की प्रतिज्ञा स्थापना करते हैं, ये कोई वाद का ही वैशिष्ट्य नहीं है, ये जल्प में भी है और वितंडा में भी एक पक्ष तो अपनी स्थापना करता है, ये एक पक्ष नहीं करता है। तो ये हेतु, आपने हेतु शब्द नहीं बोला, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे थे वो हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, और ये व्यभिचारी होगा। व्यभिचारी मतलब ये बात केवल वाद में ही नहीं लगती, औरों में भी लगती है, इसलिए ये कथन आधार नहीं बनेगा। आपने जो वाक्य बोला है वो तर्क संगत युक्ति संगत नहीं है, ढीला वाक्य है वो। आत्मीर जी बोलेंगे, आपको क्या बताना है? इनसे क्या प्रश्न किया था मैंने, इधर से वहां जो पहुंचा था क्या प्रश्न था? यहाँ व्यर्थ कैसे हो रहा है? सिद्धांत विरुद्ध, या तो आप ये कहो कि ये व्यर्थ नहीं होता है, सार्थक है। और व्यर्थ कहते हो इन्होंने कहा, तो भाई व्यर्थ कैसे होता है ये बताना है। निग्रह स्थान का वाद में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तो इसको मतलब ये इसको कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं थी? क्योंकि विरुद्ध होता ही नहीं वाद में, विरुद्ध ये मत बोलो, विरुद्ध में वाद होता ही नहीं है, ये तो साध्य है, विरुद्ध होता ही नहीं होता। आप उस निग्रह स्थान तक ही केंद्रित रखो अपने को, इधर मत आ जाओ, ये फिर ढीला वाक्य हो जाएगा आपका। निग्रह स्थान से जुड़ करके उत्तर दो, आपने उस बात को उठाया, लेकिन ये कथन आपका कोई आधार नहीं देगा, आपकी बात को पुष्ट नहीं करेगा कि वाद में सिद्धांत के विरुद्ध बोला ही नहीं जाता है। ये तो बोला नहीं जाता, तो ये व्यर्थ हो रहा है। क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है? इसमें गणना नहीं है, नहीं होता है। अच्छा, और कोई इससे आगे की बात बोलेगा? बताओ कमल जी, यहीं से लो, आगे से लो। जहाँ हेतु भाषाओं की गणना की गई है, भाषों की वहाँ पर विरुद्ध का भी कथन किया गया है और ये विरुद्ध सहित हैं। मूल बात आपको वो पकड़नी थी जो बाद में बोली आपने, बातें दोनों ठीक हैं आपकी, लेकिन ठीक उत्तर क्या आप बोलते निग्रह स्थान का यहाँ प्रयोग नहीं है। हेत्वाभासों की गणना निग्रह स्थान में की गई है, वहाँ निग्रह स्थान जो गिनाए हैं वहाँ हेत्वाभास भी गिनाए गए। और ये जो सिद्धांत विरुद्ध है, ये विरुद्ध नाम का जो हेत्वाभास है, विरुद्ध नाम का जो कथन है सिद्धांता विरुद्ध है, ये हेत्वाभास में आता है। हेत्वाभास निग्रह स्थान में आते हैं, तो जब यहाँ निग्रह स्थान का निषेध हो गया किस आधार पे, क्योंकि जल्प में निग्रह स्थान पढ़ा गया है, तो यहाँ पर सिद्धांता विरुद्ध भी कहने की जरूरत नहीं, तो वो तो कथन हो ही चुका है। सिद्धांता विरुद्ध शब्द व्यर्थ इसलिए नहीं है कि इसका यहाँ उपयोग नहीं होता है, उपयोग तो होता है, सिद्धांता विरुद्ध ही होता है, ये सिद्धांत से अविरुद्ध ही होता है, लेकिन ये बात निग्रह स्थान के निषेध से ही कह दी गई। जल्प में निग्रह स्थान का प्रयोग किया गया शब्द का, इससे पता लगा वाद में निग्रह स्थान नहीं है, तो सिद्धांत विरुद्ध का कथन भी उसी में आ गया, कह दिया गया, तो जो चीज कह दी गई उसका फिर से कथन करना व्यर्थ होता है, निरर्थक हो रहा है। उक्तार्थानाम अप्रयोग, जो चीज कह दी गई उसके कहने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए ये व्यर्थ है, इसकी बात व्यर्थ नहीं है, ध्यान देना। सिद्धांत विरुद्ध तो इसमें संगत है, लगेगा, लेकिन इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो तो ऐसे भी सिद्ध हो जाता, लेकिन फिर भी कहा गया, तो ये व्यर्थ कैसे हो रहा था उसकी ये प्रक्रिया बनेगी। पूछे निग्रह स्थान भी हो जाता है, ठीक है, इन्होंने दूसरे शब्दों में आप उस बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक है, कह सकते हैं ये बात कि निग्रह स्थान का पूर्ण निषेध न समझ लिया जाए, निग्रह स्थानों का हित्वाभास भी आ गए उसमें, उसका प्रयोग हो जाता है, ये हो जाता है, इस बात को ध्यान रख करके बोलना है, नहीं तो यूं बोल दिया हमने बिना इस स्पष्टीकरण के कि नहीं निग्रह स्थान तो बाद में भी होते हैं, तो कोई होते हैं मतलब तो करने के लिए भी होते हैं, किए भी जाते हैं, ये कोई अर्थ लेने लगेगा, ऐसा नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, मूल अंतर यही है इनमें। और कोई बोलो, इसमें ऐसा कह सकते हैं कि निग्रह स्थान तो बाद में भी होता है, जल्प में भी होता है, विकंडा में भी, सब में निग्रह स्थान होते हैं, लेकिन जल्प और विकंडा में तो निग्रह स्थान के द्वारा किसी को हरा लिया जाता है अथवा जीत लिया जाता है, लेकिन बाद में निग्रह स्थान होते हुए भी उस निग्रह स्थान से हारित नहीं होती, अर्थात प्रमाण तर्क से हारित होती है, ये भी आप कह सकते हैं। दो बातें हैं, देखो अलग अलग बातें हैं, इन्होंने एक नई बात कही है, वो बात है उसमें अंतर्भावित है और संकेत रूप में वो तो आ चुकी है बात, लेकिन अंतर क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो निर्णय होता है, निर्णय निग्रह स्थान के आधार पर वाद में नहीं होगा, जल्प और वितंडा में निग्रह स्थान के होते ही हो जाएगा। एक बात ध्यान देना इसको, वैसे इसको कहना भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वाद में भी निग्रह स्थान यानी जय पराजय वाली बात है, पक्ष का कौन सा पक्ष रहा और कौन सा पक्ष निवृत्त हो गया, ये तो वाद में भी होगा, लेकिन किसी की त्रुटि होने मात्र से उसको निग्रह स्थान में नहीं लाया जाएगा। अंतिम जब बात पहुंच गई, भाई इसका कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है, वो उत्तर आ ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, तब तो जय पराजय वाली बात होगी, लेकिन वो मान अपमान वाली जय पराजय नहीं है, पक्ष और विपक्ष भी, ये पक्ष जीता ये पक्ष खंडित हुआ, व्यक्ति जीता व्यक्ति हारा ये नहीं रहेगा, वहां व्यक्ति की हार जीत का मुद्दा नहीं रहेगा, पक्ष विपक्ष उसकी किसी का जय और किसी का पराजय वो तो रहेगा, पक्ष और विपक्ष का, व्यक्ति का नहीं रहेगा, तो उतने अंश में तो वहां पर वो भी रहेगा, और वहां इसके आधार पर कि कोई व्यक्ति ने गलत हेतु प्रस्तुत किया और उसको बता भी दिया कि भाई देखो ये तो आपका गलत हेतु हो गया, और वो फिर कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, अप्रतिपत्ति है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हेतु गलत हो गया, कैसे हेतु गलत हो गया, या उत्तर नहीं बन पा रहा है उससे, अप्रतिपत्ति है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको, तो उन स्थानों पर वो विषय समाप्त किया ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा इतनी छूट हो सकती है कि सामने वाला कहे कि जी मैं इसमें और विचार करूंगा, तो उसको हम स्थगित कर देते हैं, और विचार करूंगा, ठीक है और विचार कर लो आप, एक बचने का उपाय है कि भाई हम हार न हो, भाई मैं और विचार करूंगा। गोष्ठी के अंदर ऐसा हुआ, जब कोई उत्तर नहीं बन रहा तो भाई चलो भाई ठीक है और इस पर विचार करूंगा। तो ठीक है विचार कर लो, वो विचार कब तक चल रहा है, तब तक ये पक्ष तो दूसरा तो सिद्ध है ही एक तरह से, आप अनिर्णित मान लो तो अनिर्णित भी मान लो, लेकिन अच्छी तरह से बात हो रही है और कोई उत्तर नहीं आ रहा है, संभावना ये रहती है कि उत्तर आ ही जाता है प्राय करके, कभी कोई एकदम नई बात आई हम नहीं सोच पा रहे तो ठीक है भाई मैं और विचार करूंगा, नहीं तो स्पष्ट वही निर्णय हो जाता है। तो यूं जय पराजय पक्ष विपक्ष की तो वहां भी होती है। मुख्य अंतर जो कि निरपवाद है, वाद में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, हालांकि एक अंश में उसको भी आप रह सकते हो, जब कभी ये छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग क्या है, अपनी दुर्बलता को बताना है, आगे आएगा वो भी एक पक्ष आएगा। दूसरे के द्वारा हमारा खंडन किया जा रहा है सत्य सिद्धांत का, हमें पता है कि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष ही है, उसका खंडन किया जा रहा है, हम असमर्थ हैं उसको बिल्कुल पुष्ट करने के लिए। ऐसे में कई बार तत्व के निश्चय के लिए छल जाति का प्रयोग, हितवाभासों का प्रयोग कर देते हैं अपनी रक्षा के लिए, लग रहा है कि मरूंगा मैं तो, सत्य चीज सत्य धर्म मर रहा है, दूसरे तो गलत ढंग से कर ही रहे हैं प्रयोग, हम ईमानदारी से चल रहे हैं लेकिन हम इतने समर्थ नहीं है कि हम ईमानदारी से चल के जीत पाए, उस स्थितियों में ये कुछ प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, जब यूं लगे कि मैं एक सत्य चीज की, सत्य सिद्धांत की और सत्य धर्म की बिल्कुल समाप्ति हो रही है, दूसरे तो अन्याय पूर्वक कर रहे हैं और हम सत्य पे ही चलते रहेंगे, तो वहां इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाभारत युद्ध में कुछ स्थल होते हैं ऐसे, वहां या तो हम नाश ही कर लें अपना, अथवा अच्छे की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत उल्टा सीधा प्रयोग करके और हम कुछ प्रयास करें, वो हो सकता है। और दूसरा हमारे पे जो आक्षेप लगा रहा है, उस आक्षेपों से बचने के लिए, अपने बचने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। कई बार तत्व के निश्चय के लिए हमारी असमर्थता के कारण से, अयोग्यता के कारण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, और ये मान करके कि सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, इसको तो ऐसे ही चला लो सिद्ध करवा दो, तो तब भी आंशिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जहां बिल्कुल शुद्ध रूप से बात चल रहा है, जहां कोई ये आशंका नहीं है कि सामने वाला कोई हमारे पक्ष का खंडन करेगा, क्या करेगा, सत्य का निश्चय करने के लिए जहां लगे, वहां जानबूझकर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। जहां तत्व की रक्षा के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं वो भी जल्प ही कहलाएगा वास्तव में, क्योंकि वहां ये हमारे मुद्दा बना हुआ है कि हमारा पक्ष जीते, सत्य है और वो जीते, हम जीतना चाहते हैं, जीता रखना चाहते हैं उसको, इसलिए जय पराजय तो वहां पर आ ही गई है भले ही हमारा सत्य पक्ष, तो वो एक तरह से जल्प में ही चला जाएगा, वो उसको भी स्वीकृति है, वो किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध वाद जहां पर है वहां ये प्रयोग नहीं होगा। हाँ, जो ये सत्य की रक्षा के लिए जल्प जल्प वितंडा का प्रयोग, हाँ, या यूं कहो कि छल जाति का निग्रह स्थानों का प्रयोग कर देते हैं। हाँ, जो धर्म की रक्षा करने की भावना तो है वो तो दुर्बल है, विद्वान नहीं है कि अपने पक्ष की सही ढंग से पुष्टि कर सके, वो छल जाति का प्रयोग करेगा तो और फंसेगा नहीं, फंसेगा उसको ये इतनी समझ है कि मैं बचूंगा इससे। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है, पता है कि मेरे को तो हारना ही है, मैं रक्षा तो कर नहीं पा रहा हूं, तो थोड़े उल्टे सीधे दाव पेच लगा करके भी, शायद थोड़ी बेईमानी करके या थोड़े छल जाति का प्रयोग करके शायद मैं बच जाऊं, एक दाव खेल लेता है, फंसा तो वह हूं ही मैं, मर तो गया ही हूं मैं, मरना तो है ही, चलो ये उपाय और करके देख लेता हूँ, गाड़ी निकल गई तो निकल गई, कचरे में उसमें क्या कीचड़ में फंसी हुई है, निकल गई तो निकल गई, नहीं तो फंसे हुए तो है ही, मरेंगे तो है ही। इस स्थितियों में भी कई बार ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, व्यवहार में भी हम ऐसा करते हैं बहुत सारी चीजों में। रविशंकर जी, सामने वाला प्रतिवादी बात कर रहा है या सत्य के लिए एंड करने के लिए बात कर रहा है, दो पक्ष में सामने वाला को पता तो पड़ गया कि ये वाला ठीक है और मैं निरंतर बोल रहा हूँ, और वो घट पे आ गया वो स्वीकार नहीं कर रहा है। कई बार उसको कभी घर में दोष बता दिया, कभी ये तुमने दोष बता दिया, वो हर बार सोचूंगा विचारूंगा और किसी तरह से टाल टाल रहा है, तो एक तरीके से हट को पकड़ के समझ सकते हैं कि ये जय पराजय मान ही सकते हैं भाई, उसमें जय पराजय चूंकि मान अपमान जुड़ जाता है, इसने क्यों हट की है, हट की है तो कोई ना कोई कारण है ना उसका। जब पता है कि उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, हेतु खंडित हो गया, उदाहरण खंडित हो गया, मेरा कोई बात ही नहीं बन रही है, विधिवत नहीं चल पा रहा हूँ, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर भी वो अपनी बात को नाक को ऊंचा रखने के लिए यानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए ही तो हट कर रहा है, हट का कोई प्रयोजन तो होगा ना। तो उसमें या तो हम उसको बता देते हैं कि भाई आप तो हट कर रहे हो, आपकी बात स्वीकार नहीं हो सकती, आप तो प्रमाणों की आपकी बात खंडित हो गई है तो भी हट पकड़ रखी है, आपसे बात करना व्यर्थ है, अगर कुछ कठोर बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं। अथवा थोड़ा विनम्रता है, वो कह रहा है कि मैं और विचार करूंगा, वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाएगा, उसको पता है कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, लेकिन यहां लोगों के सामने ये ना हो कि मेरी पराजय हो जाए, तो निकलना चाहता है बिना बेइज्जती के, तो उसको निकलने का अवसर दे देना चाहिए थोड़ा है। कई बार दिया जाता है कभी ऐसे वाद विवाद में दूसरे का या शत्रु को कि वो ठीक है ये भाग जाए, जैसे दो सेनाएं लड़ रही है, एक है कि हम लड़ेंगे मारेंगे, वो डर भी गए हैं और उसको भागने भी नहीं देना और उसको सबको एक एक को मार देना है, एक तो ये होता है, लेकिन उस मारने में हम भी मरेंगे, कुछ उस युद्ध चलेगा, हम उसको मार भी रहे हैं, हमारी गोलाबारी होगी, हमारे भी कुछ मर सकते हैं, हमारा समय लगेगा, हम उनको हराना तो चाहते हैं, अपनी विजय भी चाहते हैं, हमारा प्रयोजन है ये स्थान पर हमारा कब्जा हो जाए युद्ध में। तो ऐसे में सेना एक नीति करती है कि थोड़ा रास्ता छोड़ करके रखती है कि इसको धमकाया और ये भाग जाए, अपने साधनों को छोड़ जाए, या तो उसको हम ले लेंगे और ये भाग जाए, हमारे को मारना भी नहीं पड़े, ये तो दूसरे आलोचना करेंगे या तो ये भी हमारे पे आक्रमण कर, अन्य हानियों को देख करके एक उसका एस्केप चैनल होती है, निकालने वाली होती है ना, यानी थोड़ा रास्ता छोड़ के रखते हैं, ये एक नीति होती है युद्ध करते समय, ध्यान देना। कई बार हम इतने जोश में होते हैं और हमको पता है कि हम जीतने वाले हैं तो सारे रास्ते बंद कर देते हैं हम उसके, और उस स्थिति में जीत तो जाते हैं लेकिन हम अपनी हानि भी कर लेते हैं। बुद्धिमान आदमी वहां एक रास्ता छोड़ करके रखता है, इसकी इज्जत बच रही है, इसने हमारी बात मान ली, हमारी बात सिद्ध हो गई, हमारा प्रयोजन हो गया, ये निकल रहा है तो जाने दो इसको, एक छोटा सा रास्ता उसके लिए बच के निकलने के लिए छोड़ता है। ये नीति कुशल मानी जाती है, राजनीति में भी बहुत होता है ये, और व्यवहार में भी, कहां रास्ता छोड़ना है कहां नहीं छोड़ना है ये भी विचारना होता है, हर जगह नहीं छोड़ना होता, लेकिन कहीं रास्ता छोड़ना बुद्धिमानी होती है, उसको छोड़ देना, आगे वो बोलेगा नहीं, बोलना वो बंद कर देगा और लोगों को भी लगेगा हाँ अब तो ये नहीं बोल रहा है, पहले तो बोला करता था इस पक्ष को, अब तो बोलना छोड़ दिया, खंडित हो गया, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, लोगों को पता लग गया कि ये पक्ष खंडित हो गया, अब उसको बिल्कुल ही नाक रगड़वाए हम बेचारे को, उसको वैसे ही अपराजित हो गया है। कई बार हम हमारे में भी द्वेष बढ़ जाता है ना, नहीं इसको तो कचूवर निकाल के छोड़ना है, इसको तो अपने पैर में नाक रगड़वानी है मेरे को, ये द्वेष वशात होता है, लेकिन जहां ये भावना होती है भी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, सिद्धांत से हो गया, निकलता है निकलने दो, कोई बात नहीं, चलो समझ जाएगा, अभी ठोकर खा लिया इतने से समझ जाएगा, जाने दो, फिर होगा तो देख लेंगे बाद में। तो ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, वो कहता है कि भाई मैं चलो विचारूंगा इस पे, ठीक विचार, बाद में अनैतिकता दिखाई है तो फिर भी अपना सामने तो हो सकता है, फिर कभी सामना तो होगा ना, दोबारे शास्त्र तो जाएगा नहीं सोदे जी, दोबारे नहीं कर सकते, हाँ उसकी क्या कहते हैं उसको 16 बार नहीं छोड़ना है, 18 बार मोहम्मद गौरी को 18 बार छोड़ना है, वो नीति का नहीं मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन एक बार प्रयोग होता है दोनों समझ लेते हैं कि यहाँ ये स्थिति है और काम भी बन जाता है, क्योंकि दूसरों से हमें एकदम शत्रु भी नहीं है, हमारे से काम भी तो लेना है, हमारे को सब साथ में चलना भी तो है, हमारे ही पक्ष का है, नहीं तो वो एकदम विरोधी हो जाएगा। हम अपनी जीत के आवेश में, जीत की खुशी में, मद में हम इतना ज्यादा उसको रगड़ देते हैं कि आज आया है मेरे बस में, इतने दिन बहुत इधर उधर कर रहा था, इसको तो पूरा रगड़ डालो, बिल्कुल अपमान कर दो जितना बोल सकते हो। ये नीति हम अपने शत्रुओं को बढ़ा लेंगे ऐसा करके, उस समय तो खुश हो लेंगे लेकिन शत्रु को बने। हमारी नीति क्या होनी चाहिए कि हमने उसको पराजित भी कर लिया और ऐसा व्यवहार भी रखा कि आगे वो फिर हमारा मित्र भी बन सकता है, हमारे पक्ष में भी आ सकता है, वो हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, हमने उसको शत्रु भी नहीं बनाया और ये संभावना छोड़ के रखी कि वो हमारे से मित्र बन सकता है आगे भी, ये अधिक बुद्धिमानी है। तो इसलिए जो जाता है कि भाई मैं विचार करूंगा तो ठीक है, कर लेना विचार। जल में निग्रह स्थान का विनियोग किया है, विशेष सूत्र में किया है, वो अगले आएगा, ठीक है ले सकते हैं, वो तो बात हो ही गई है ना। अतिरिक्त क्या है बोलो, जल में जिस रूप में निग्रह स्थान का विनियोग हुआ है उस रूप में बाद में उसका निषेध होता है। आगे बोलो। प्रतिषेध हो गया, उस रूप में प्रतिषेध होता है, लेकिन प्रतिषेध होने पर भी कश्चित अभ्यनुज्ञानार्थम कि किसी के स्वीकार करने के लिए कि गर्भ में जिस रूप में निग्रह स्थान को स्वीकार किया है उसी रूप में बाद में भी किसी को स्वीकार करने के लिए सिद्धांत का विरुद्ध ऐसा कहा है, तो इसलिए बाद में भी निग्रह स्थान से होता है, मतलब किया जाता है, पराजय तो होगा। हेत्वाभास से निग्रह स्थान से, हेत्वाभास को इन्होंने निग्रह स्थान शब्द से खोल दिया है, व्यापक बना दिया, तो जय पराजय तो होगा पक्ष विपक्ष का, होता ही है, वो तो उसका निषेध नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस उतनी ही जो मूल बात है वो अंतर आप हमेशा ध्यान में रखो। आगे आपको यही प्रतीति लगेगी, आप पूरा शास्त्र पढ़ोगे आपको यही भाव अधिक संगत लगेगा। ठीक है, इतना आगे चलते हैं। किसी भी कस्य तो सर्वनाम है, सबका नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। इस प्रसंग में निग्रह स्थाना नाम, निग्रह स्थानस्य, तो आगे खोल ही दिया इन्होंने ना, इति हेत्वाभासस्य निग्रह स्थानस्य अभ्यनुज्ञावादे कस्यचित, ये बता दिया इन्होंने इसकी निग्रह स्थान की। आगे देखिए, अब इस सूत्र में, वाद वाले सूत्र में पंचावयवोपपन्नः ये शब्द भी दिया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा चलाई इन्होंने, पंचावयवोपपन्नः इति, पृष्ठ 101 दूसरी पंक्ति से। इसमें अब ये दो सूत्र उद्धृत कर रहे हैं, हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, ये एक निग्रह स्थान है, क्या हीनम, हीन मतलब कम, अन्यतमेन अपि अवयवेन, पांच अवयवों में से किसी भी एक, अन्यतम किसी भी एक से जो न्यून है, अवंत से हीन है, उसको न्यून नाम का निग्रह स्थान कहा जाता है। आगे कहा हेतु उदाहरणम अधिकाधिकम, यह अगला सूत्र है, हेतु और उदाहरण अधिक वो दे दिया जाए, एक की जगह दो हेतु, तीन हेतु दिया जाए, उदाहरण एक की जगह दो तीन दिए जाए, ये अधिक नाम का निग्रह स्थान है। इसके लिए कोष्टक में लिखा है अध्याय 5 अनेक दूसरा 12वां और 13वां सूत्र, ये इति चैतयो अभ्यनुज्ञानार्थम इति, इनके स्वीकार करने के लिए है, अभ्यनुज्ञानार्थम चैतयो अभ्य भ कर लेना इसको, र के बाद में भ, चैतयो अभ्यनुज्ञानार्थम इति, ये इनकी स्वीकार करने के लिए कि वाद में आप दो हेतु भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तीन हेतु भी प्रस्तुत कर सकते हैं, उदाहरण भी अनेक दे सकते हैं, इसका निषेध यहां पर नहीं है। जल्प और वितंडा में तो रहता है, नियम रहता है वहां एक ही प्रस्तुत करना है। यदि वहां भी ऐसा नियम बना दिया जाए कि दो आप दे सकते हो पहले से निर्धारित हो, तो निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा। नहीं तो सामान्यतया एक की जगह दो देते ही निग्रह स्थान माना जाएगा। हेतु को कोई दूसरा प्रस्तुत कर रहा है, दूसरा हेतु ला रहा है, इसका मतलब है पहला वाला हेतु संतुष्ट नहीं है। या एक पहले एक हेतु प्रस्तुत किया, फिर थोड़ी चर्चा चलने लगी, उसने खंडन वंडन किया, कुछ और किया, तो एक दूसरा हेतु लिया है वो। इसका मतलब क्या है, वो पहले हेतु का बचाव नहीं कर पा रहा है। हेतु दिया, सामने वाला खंडन करने लगा, उसको बचा नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है यहां पार नहीं पड़ेगी मेरे से, वो हेतुअंतर ले लेगा, दूसरा हेतु उठाएगा। नहीं तो इसी पर टिका रह सकता, इसी को इसी से जीत सकता था, तो इसको बदलता क्यों। और यही बात उदाहरण के लिए भी होगी, क्यों दूसरा उदाहरण लाना पड़ा उसको, पहले उदाहरण में कुछ न्यूनता हो गई। ये जो अधिक करता है वो क्या बताता है, अपने प्रथम हेतु या उदाहरण की के प्रति उसके मन में कुछ शंका प्रकट करता है, अदृढ़ता को बताता है। और अवयव की न्यूनता हो तो वो असमर्थता को बताता है। उसने प्रतिज्ञा दे दी, उदाहरण भी दे दिया, हेतु नहीं दिया, दे नहीं पा रहा है वो, तो उसकी असमर्थता अयोग्यता को बताता है। तो ये भी एक निग्रह स्थान माना जाएगा। तो वाद में इसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा कि आपने दो हेतु क्यों दे दिए, दे दिए दे दिए कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य का निर्णय करना है यहां तो। ठीक है, एक हेतु आ गया, दूसरा दे दिया, कोई बात नहीं, दूसरे से अगर सिद्ध होती है तो हो जाने दो, सत्य बात सिद्ध होनी है, एक उदाहरण नहीं दूसरा ले लिया तो दूसरा ले लो, उसको अड़चन नहीं लगेगी, जय पराजय बात ही नहीं है वहां पर, व्यक्तिगत जय पराजय, सत्य का निर्णय करना है, आने दो। दो हेतु आते हैं, तीसरा आता है, अलग उदाहरण आते हैं, उनकी स्वीकृति यहां पर करने के लिए पंचावयवोपपन्न बोला गया। आगे अवयवेशु प्रमाण तर्कांतर भावे पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम साधनोपालंभ व्यतिसंग ज्ञापनार्थम। एक नया प्रश्न इन्होंने उठाया कि देखिए सूत्र में प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, प्रमाण और तर्क का प्रयोग किया गया, और पंचावयवोपपन्न ये भी बोला गया। ये पंचावयवों में प्रमाण और तर्क तो आ ही जाते हैं, अथवा प्रमाण और तर्क में पंचावयव आ ही जाते हैं। कल कौन कर रहा था ये प्रश्न, किसने के? आपने कहा था प्रमाण में यानी अनुमान प्रमाण भी आ गया, अनुमान आ गया तो पंचावयव भी आ गए। ठीक है, अलग क्यों प्रयोग किया, वो तो अन्य अवयवों का दो तीन का भी प्रयोग हो सकते हैं, न्यूनाधिक का वो भी स्वीकार हो जाता है। वाद में पंचावयव में पांचों अवयव प्रस्तुत न भी किए हो, एक दो तीन प्रथम तीन भी प्रयोग किए तो भी मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि अच्छा ये उपनय है ये निगमन है, प्राय नहीं प्रयोग करते पांचों का। लेकिन जहां विधिवत चल रहा होता है वहां तो पूरी जो विधि होती है, प्रतिज्ञा कहो या आज के ढंग से कहो जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जो विधि विधान है कि भाई यही होना चाहिए, राष्ट्रपति आएगा तो इतने रंग रक्षक होंगे, इतने घुड़सवार होंगे, पहले ये आएगा, ये खड़े होंगे, उनके आने पे एक बिल्कुल विधि विधान बना हुआ होता है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके अनुरूप विधि विधान के अनुरूप चल रहा है तो ठीक है। तो पंचावयव से उपपन्न हो गया, इसमें न्यूनाधिकता हो सकती है यहां पर। जल्प वितंडा में वहां तो एक एक नियम का आप थोड़ी सी भी कमी रखोगे वो टोकेगा नहीं, ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, वहां पूरे नियमों का पालन होता है। जहां दो दो व्यक्तियों में थोड़ी सी विरोध हो जाता है ना, शत्रुता, तो एक दूसरे पे बहुत ध्यान रखते हैं, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने वो कर दिया, जब थोड़ा सा तनाव होता है ना, वैसे तो मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा खिंचाव है, और उसने उसके कोई दोष बता दिया, दूसरा भी उसके दोष बता रहा है, अब दोनों में चल रही है, चाहे वो वार्तालाप चलती रहती है, वो आपने वो किया, आपने वो किया, ये गलत किया, वो दृष्टि ऐसी रहती है, कहां ये अपने नियम उपनियम से भटक रहा है, हमेशा वही दृष्टि रहती है। और जहां सहृदयता रहती है वहां इस पर इतना ध्यान नहीं जाता है, मोटी मोटी बातों पर रहता है, ठीक है छोटा है चलता है, तो थोड़ा वो भी उसको माफ करता रहता है, वो भी चल जाता है। वो पूरा विधि विधान कहां होता है, जहां ये जल्प वितंडा शुरू हो जाते हैं। तो यहां इन्होंने क्या बात उठाई कि अवयवेशु अवयवों में प्रमाण और तर्क का अंतर्भाव होने पर भी पृथक प्रमाण तर्क ग्रहण, पृथक से प्रमाण और तर्क का इस सूत्र में ग्रहण जो किया वो किस लिए, साधन उपालंब व्यतिशंग जापनार्थम, साधन और उपालंब का संबंध बताने के लिए है कि यहां साधन और उपालंब के साथ में प्रमाण और तर्क भी होने चाहिए, प्रमाण और तर्क भी होने चाहिए। केवल पंचावयव प्रस्तुत कर दिया इसने भी और उसने भी, इससे बात नहीं चलेगा। अन्य प्रमाण तर्क ये सब साधन और उपालंब करना पड़ेगा, उस बात को कह रहे हैं, आगे इसी को खोल रहे हैं। अन्यथा अगर प्रमाण और तर्क से साधन उपालंब नहीं होता, केवल पंचावयव से उपपन्न होता तो क्या होता, अन्यथा कहके उसको कह रहे हैं, उभ अपि पक्षौ स्थापना हेतु ना प्रवृत्त वाद इति स्यात्, दोनों ही पक्ष स्थापना हेतु से प्रवृत्त हुए वे सबने अपने अपने पंचावयव प्रस्तुत कर दिए और बोले वाद हो गया। अब निर्णय तो करेंगे कैसे, कोई चर्चा ही नहीं की, कोई कहने लगा इसने अपना पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, इसने अपना पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, अब साधन उपालंब तो प्रमाण तर्क से कुछ करना नहीं है, बोले वाद हो गया, क्यों साधन पंचावयोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह हो गया, इसने भी अपना पक्ष ले लिया उसने भी ले लिया, पता लग गया इसका ये पक्ष है, बोले ये वाद हो गया, नहीं इतना वाद नहीं है, उसमें प्रमाण तर्क से साधनों पर आलंब भी होगा, अलग से भी कहना पड़ेगा। वादा इति स्यात् दोष दर्शन बता रहे हैं, अन्यथा उभौ अपि पक्षौ स्थापना हेतुना प्रवृत्तो वादा इति स्यात् इति दोषः, ये दोष बन जाएगा। आगे कह रहे हैं, अंतरेणापि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम्। अगली बात कह रहे हैं कि बिना पंचावयव के भी प्रमाण और तर्क किसी अर्थ को विषय को सिद्ध करते हैं। वाद का मतलब ये नहीं है कि वहां पंचावयव हो ही, बिना पंचावयव के प्रमाण और तर्क के माध्यम से भी तत्व का निश्चय किया जाता है, उनका उनके द्वारा भी तत्व का निश्चय होता है, इसलिए उनका अलग से भी ग्रहण करना आवश्यक है। यदि पंचावयव में ही प्रमाण और तर्क का ग्रहण होता है, इसका मतलब है कि पंचावयव जब जब होगा तभी वाद होगा, नहीं तो वाद नहीं कहलाएगा। तो ये बताना चाहते हैं पंचावयव से रहित भी प्रमाण और तर्क के माध्यम से जब निर्णय किए जाते हैं, चर्चाएं की जाती हैं, वो भी वाद कहलाएगा, इसलिए भी अलग से कथन किया गया। अंतरेणापि अंतरेणापि च अवयव संबंधम, अवयव संबंध के बिना भी प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम्। ये देखा जाता है प्रत्यक्ष है, अर्थ को सिद्ध करते हैं, निर्णय को लाते हैं, तो इसको भी वाद के अंतर्गत मानेंगे, तर्क भी लगेगा, दोनों लगेंगे। तेनापि कल्पने कल्पेन साधनोपालंभो वादे भवता इति ज्ञापयति। तो इस दृष्टि से भी, यानी इस दृष्टि से मतलब इस कल्प से, इस रीति से, प्रमाण और तर्क से भी साधन और उपालंब वाद में होता है, ये ज्ञापित कर रहे हैं यहां पर, ये विशेषता कथन की गई। आगे देखिए ये सूत्र को उद्धृत किया है, दूसरे सूत्र को, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्प इति, ये जो सूत्र आगे आने वाला है इसका अर्थ को ये न समझ ले, इति वचनात् इस वचन से यानी इस अगले सूत्र से, विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञाई, जल्प इतना ही है बस, ऐसा कोई ना समझ ले, जल्प का स्वरूप केवल इतना ही है, कोई ऐसा ना समझ ले, इति मा विज्ञाई, लुंग लकार का प्रयोग है चिण का, इति मा अविज्ञाई, मां के योग में अ नहीं है, इति मा विज्ञाई। अब इसको आगे खोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये जो वाक्य कहा इन्होंने, छल जाति निग्रह ग्रह ग्रह कर लेना, इसको प्र लिखा हुआ है, जल जाति निग्रह स्थान साधनों पालंभ एव जल्प, जल्प वही है जिसमें छल जाति निग्रह स्थान से ही जल्प होता है, ऐसा कोई ना समझ ले, छल जाति निग्रह स्थान साधनों पालंभ एव जल्प, एव अर्थ नहीं ले ले कोई, और उल्टे ढंग से देखो, प्रमाण तर्क साधनों पालंभो वाद एव, प्रमाण और तर्क से जिसका साधन किया उपालंब किया जाता है जिसमें वो वाद ही होता है, यानी जल्प नहीं होता है, ऐसा ना समझ लें कि जल्प में प्रमाण और तर्क से साधन उपालंब नहीं होता है, मात्र जल्प मात्र हित्वाभास मात्र छल जाति निग्रह स्थान से ही होता है, ऐसा अर्थ कोई न समझ ले वे। इति मा विज्ञायी अल्पविराम इत्येवम अर्थम पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम इति, इसके लिए प्रमाण और तर्क का पृथक से ग्रहण किया गया है सूत्र में, अलग अलग कई प्रयोजन बताए, प्रमाण और तर्क का पृथक प्रयोजन क्यों किया, पृथक उल्लेख क्यों किया गया है। इसमें तीसरी पंक्ति में जो है इति वचनात् विनिग्रहो जल्प इति, इसमें पाठ भेद उपलब्ध होता है, वाद इति वाद शब्द का प्रयोग है वहां पर, उस दृष्टि से अर्थ इसका भिन्न बनेगा। क्या बनेगा कि छल जाति निग्रह स्थान से साधन उपालंब वाला जल्प इस वचन से विनिग्रहो वाद इति, वाद निग्रह स्थान रहित है ऐसा अर्थ कोई ना ले ले, वाद निग्रह स्थान से रहित है, विनिग्रह निग्रह से रहित, विनिग्रह निग्रह से रहित ना हो, निग्रह से रहित हो ऐसा कोई अर्थ ना ले ले, यानी विनिग्रह यानी निग्रह स्थान वाद में भी होगा, इस तरह भी इस पंक्ति का अर्थ लगाया जाता है। तो जल्प की जगह यदि वाद जो पाठ भेद है तो, और जल्प पाठ भेद है तो जल्प को केवल इतना ही हम सीमित ना कर दें कि छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ, तो वहां प्रमाण और तर्क का कथन कर दिया गया, प्रमाण और तर्क से साधनोपालंभ है, और यथोक्तोपपन्न यहां पर यह बोला गया है उस वो भी यहां पर आएंगे, यथोक्तोपपन्न तब लिया जाएगा जब वहां भी कथन होगा। यही बताना चाहते हैं कि न्यून भी हो सकता है वाद में और अधिक भी हो सकता है, ये बताने के लिए अलग से पंचावयोपपन्न पढ़ा है। पंचावयोपपन्न कहने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, पहले तो इसको व्यर्थ करना पड़ेगा ना हमें ज्ञापक निकालने के लिए, पंचावयोपपन्न ये शब्द व्यर्थ है, क्यों, क्योंकि प्रमाण तर्को तर्क साधनों पालंब, प्रमाण शब्द में पंचावयव भी आ गया, अनुमान आ गया तो पंचावयव भी आ गया, तो ये वाक्य ये शब्द व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो नहीं सकता, व्यर्थ होते हुए कुछ विशेष संकेत को देना चाहता है, वो विशेष संकेत क्या है, वो विशेष संकेत ये ही दिया गया कि जल्प में और वितंडा में प्रमाण और तर्क से साधनों पर आलंब होगा, क्योंकि यथोक्तोपपन्न जा रहा है, पर वहां पर न्यून और अधिक नहीं हो सकता, जल्प और वितंडा में आप दो हेतु नहीं प्रस्तुत कर सकते, पंचावयव है तो पांचों बोलने पड़ेंगे आपको, छोड़ करके तीन छोड़ के नहीं काम चलेगा, आपने तीन बोला तो दूसरा टोक सकता है, बाकी दो भी बोलिए, जैसे शास्त्रार्थ में होता है ना, अब किसी ने प्रमाण दिया तो हाँ वो है ना, जैसे वेदाहमेतम उससे होता है, अब वाद में तो चल जाता है कि हाँ ठीक है इसने संकेत कर दिया, बोले नहीं पूरा मंत्र बोलो इसको पता है कि ये पूरा मंत्र नहीं बोल सकता, अब वो उसको कहना नहीं आप पूरा मंत्र बोलो, नहीं आप पूरा सूत्र बोलो, अब वो पूरा सूत्र बोलेगा नहीं, पूरा मंत्र बोलेगा नहीं, वहां कोई भी त्रुटि आएगी वो उसको पकड़ेगा, ये देखो गलत बोल गया है, आपने ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, ये शब्द बोल दिया है, ये प्रक्रिया चलती है। तो जल्प और वितंडा में प्रमाण रहेंगे तो अनुमान भी रहेगा, पंचावयव भी रहेगा, लेकिन वो उस विधि विधान वाला रहेगा, आप दो नहीं दे सकते, दो बोलते ही तो वो करेगा, हितवंतर करते ही वो बोल देगा निकृष्टान आ गया, क्योंकि उसको अवकाश चाहिए और बुलवाना चाहता है, नहीं बोलो आप इसको पूरा बोलो, पूरा बुलवाएगा, जानता है कि ये होगा लेकिन उसके मुंह से बुलवाना चाहता है, ताकि अगर वो ना बोल पाए तो उसकी असमर्थता सामने आए, लोगों के सामने आए, क्योंकि वहां तो जय पराजय मुद्दा बना हुआ है ना, कैसे दूसरे की गलती अधिक से अधिक पता लगे, इसके लिए पूरा बुलवाया जाएगा। किंतु बाद में पांच अवयवों का प्रयोग ना भी हो, न्यूनता किया, आपको देखेंगे कितनी बार है प्रतिज्ञा और हेतु देकर के ही काम चला देंगे, उदाहरण भी नहीं देंगे, कई जगह प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण तीन ही देंगे, उपनय निगमन आपको प्राय नहीं मिलेगा, कहीं निदर्शन बताना है पंचावयवों को, वहां तो सारा का सारा बोलते हैं, आगे देखना आप सारा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय निगमन को बोलेंगे ही नहीं कुछ ही। तो वाद में अवयव की न्यूनता भी चल सकती है, कई बार प्रतिज्ञा को भी नहीं बोलते हैं, बस हेतु बोल दिया, समझ जाते हैं कि अच्छा ये हेतु दे रहे हैं, इसका मतलब है इसकी प्रतिज्ञा ये है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, चल जाता है। यहां तो बुलवाया जाता है, नहीं आप बोलो आपकी क्या प्रतिज्ञा है, सबके सामने आनी चाहिए एक एक को। इसी तरह से अधिक वाला भी है, आप दो हेतु भी प्रस्तुत कर देते हैं तो चल लेता है वो, ये ज्ञापित करने के लिए कि न्यून और अधिक नाम के जो निग्रह स्थान है वो उनका प्रयोग वाद में हो सकता है, इसलिए पंचावयवोपपन्न शब्द का प्रयोग किया। जापक ऐसे ही आते हैं, आप व्याकरण के जापक देखोगे कई जगह ऐसे ऐसे लगेंगे कि ये बात यहां से थोड़ा निकल रही है, बस कुछ भी असिद्ध हो रहा है तो एक न कुछ जापक तो लाना है, कई बार बड़े अटपटे लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं पूरे, कि युक्ति संगत नहीं लगते हैं कि ये यही जापक कैसे, कई जगह तो बिल्कुल युक्ति संगत है कि यही जापक निकल रहा है, और कई जगह बस कुछ भी होकर के बोलेंगे कि ये जापक होता है, यहां ये जापक इन्होंने निकाला है, बस यही जापक है, ये जो दो निग्रह स्थान लिखे हैं इनका अभ्यनुज वाक्य देखिए, उन्होंने जो कहा ना इति चैतयो अभ्यनुज्ञानार्थम, इन दोनों के स्वीकार करने के लिए, किसमें, वाद में, अर्थात जल पर वितंडा में नहीं चलेंगे ये, अगर स्वीकृति सामान्यतया नहीं चलेंगे, विशेष स्वीकृति है तो भले ही चल जाए, नहीं तो सामान्यतया नहीं चलेंगे, वाद में सामान्य रूप से भी चल जाएंगे, आप दो हेतु दे दो उदाहरण दे दो कोई बात नहीं है, है? विरोध पूर्वक मतलब जैसे ये कहा ये शब्द तो व्यर्थ हो रहा है, अब आप उसके अर्थ को पकड़ रहे हो, आप भी लक्षण के चक्षु बन रहे हो, सुनो पंचावयवोपपन्नः ये शब्द व्यर्थ है, अब उसके शब्दिक अर्थ पे आप जाओ ही मत, असिद्ध हो गया, हम कह रहे हैं ये शब्द व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ होते हुए कुछ और बताना चाहता है वो, और इससे संकेतित हो रहा है, इस शब्द से जू का तो निकल के आता तब तो शब्द व्यर्थ ही नहीं हो रहा था, इसलिए आप पंचावयवोपपन्नः इसको आग्रह मत रखो कि नहीं पंचावयवोपपन्न हो, बिल्कुल उपपन्न मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा पंचावयव होना चाहिए, पांचों अवयव होने चाहिए, ये कथन निकल रहा है फिर आप न्यून और अधिक की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, पंचावयवोपपन्न ये तो असिद्ध हो रहा है, व्यर्थ है ये यहां पर, इसलिए उस शब्द पे जाओ ही मत, परस्पर विरोध नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, अभी पंचावयवोपपन्न कहने का वो अर्थ है ही नहीं कि पांचों पूरे होने चाहिए, जापक ऐसे ही होते हैं, शैली है, भाषा है ये, ऐसा। हाँ दिलीप जी, लेकिन जो इससे पहली पंक्ति में जो कहा है कि सिद्धांत नहीं, उसका वो इतना व्यापक नहीं करते, उसका सामान्य हित्वाभास रूप निग्रह स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, हित्वाभास रूप निग्रह स्थान को, ये तो मैंने व्यापक कर दिया था कि सभी निग्रह स्थान हो सकते हैं भूल चूक से, ये बात तो अभी भी है, वो दोनों से मिलकर के भी आएगी, पंचावयोपपन्न से भी, वहां भी आप इन दो निग्रह स्थानों को उपलक्षण मान सकते हैं, यद्यपि दो का ही ग्रहण किया इन्होंने, दूसरों का नहीं होना चाहिए, अशिष्टता कहलाती है, लेकिन हम बहुत सहृदय हैं, सामने वाला चलो कोई भी गलती करता है, शिष्य है, कम जानने वाला है, हम तत्व का निश्चय उसको करवाना चाहते हैं, तो उसकी सब गलतियां माफ मानी जाती हैं। बच्चे को जब सिखाते हैं ना, बच्चा कभी ये कर देता है, कभी वो कर देता है, गलत कर देता है, तो माता पिता वो उस पर ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, उसको गलतियां हटाते जाते हैं, उसको सिखाते जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो गलतियों पर ध्यान नहीं देते, उसको इधर उधर देख लेता है, कर लेता है, तो कोई बात नहीं, नहीं इधर आ जाओ वापस, इधर, उसको वहीं पर लाते रहते हैं, मान के कि बच्चा है, गलतियां होंगी, उस रूप में तो ये सब चीजें हो सकती हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है निग्रह स्थान की, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में हम निग्रह स्थान का प्रयोग करें, निग्रह स्थान की किसी बारे में, तो उसी प्रकार से दूसरे जो आगे अभ्यंतर बाद में नहीं, नहीं होना नहीं चाहिए, ये नहीं हो जाता है, नहीं कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ ये अर्थ लिया जाएगा, इसका प्रयोग, इन दो का प्रयोग हम कर सकते हैं जानबूझ के भी, क्योंकि ऐसा करने से जय पराजय वाली बात नहीं आएगी, हम विषय को तत्व के ज्ञान के लिए, सत्य के ज्ञान के लिए हम दो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, एक से नहीं हो पाया, दूसरा दे दिया, उदाहरण दे दिया, इन दो का प्रयोग हम जानबूझ के कर सकते हैं, वाद के अंदर निषेध नहीं है, हो जाता है वो वाली बात नहीं, हो भी जाता है तो होता रहेगा, लेकिन प्रयोग कर भी सकते हैं इन दो का, इतना बड़ा अपराध नहीं है कि प्रयोग करे तो, अपराध नहीं, अपराध है ही नहीं, यहाँ पर माना ही नहीं है इसको, ये ऐसा अपराध नहीं है कि इसको हम प्रयोग करते ही तो हम जल्प में चले जाएंगे, अपराध नहीं माना जाएगा, स्वीकार्य है, वो वाद के अंदर स्वीकार्य है, इतना ही है, अब बहुत ज्यादा तर्क वितर्क मत करो, पाठ को आगे चलाएंगे, कल पूछना, आगे देखिए दूसरा सूत्र है, यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। जल्प का लक्षण दिया, एक तो है यथा उक्त उपपन्न, जैसा पहले कहा गया उससे संपन्न युक्त, जो बात का कहा गया वो सारी चीजें यहां पर भी आएंगी, अतिरिक्त क्या है, छल जाति निग्रह स्थान, छल जाति निग्रह स्थान ही, इनके द्वारा साधनोपालंब, साधन और उपालंब जिसमें किया जाता है वाला है जो, वो जल्प कहलाता है। भाष्य, यथोक्तोपपन्न इति खोल रहे हैं, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, बस वो सूत्र को उद्धृत कर दिया है। आगे छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ इति, छल जाति निग्रह स्थान ही, ये विभक्ति खोल दी है, इनके द्वारा साधनम उपालंभश्च, ये भी विग्रह कर दिया, साधन और उपालंभ पहले द्वंद्व समास करेंगे, उधर द्वंद्व समास करेंगे और फिर तत्पुरुष समास करेंगे, साधनम उपालंभम यस्मिन क्रियते इति, जिसमें किया जाता है, बहुरी करेंगे, साधनम उपालंभश्च यस्मिन क्रियते, यस्मिन किति, अस्मिन, अस्मिन क्रियते इति एवं विशेषणो जल्पः, इस विशेषण वाला जल्प होता है। ये क्रियते पे ध्यान देना, साधनम उपालंभश्च अस्मिन भवति इति ना, क्रियते किया जाता है, वो प्रयोग करेगा, जानबूझ करके प्रयोग करेगा, हो गया। अब आगे पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है सूत्र रचना पे कि न खलु वही छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचित अर्थस्य संभवती, बोले छल जाति निग्रह स्थान से किसी का साधन तो हो ही नहीं सकता, सिद्ध तो ना कर सकते आप, सिद्ध तो आप उचित हेतु से प्रस्तुत करोगे, उचित उदाहरण दोगे, तभी तो किसी बात को सिद्ध करोगे, छल जाति और निग्रह स्थान से किसी बात को सिद्ध कर सकते हो क्या? हाँ, उपालंब तो कर सकते हो, खंडन तो कर सकते हो, सूत्र में जो कहा ना छल जाति निग्रह स्थान साधनों उपालंब, साधन और उपालंब, तो ये स्वीकार कर रहा है छल जाति निग्रह स्थान से दूसरे का खंडन होता है, उपालंब होता है, लेकिन साधन थोड़ा ना होता है इनसे, ये साधन क्यों बोल दिया आपने, उससे उससे इनसे क्या गलत है, गलत उपायों से कोई बात सिद्ध होती है क्या? वो एक अलग बात है, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न ये कर रहा है कि आप खंडन तो करे, वो उपालंब हो गया, लेकिन साधन थोड़ा ना होता है, तो छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचित अर्थस्य न संभवती, उसके लिए अपना आधार बता रहा है। ये तो इसने प्रतिज्ञा की बात कही, प्रमाण क्या दे रहा है, प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे च विशेष लक्षणे च श्रूयते, इनके छल जाति निग्रह स्थान के जो लक्षण कहे गए हैं आगे, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण मतलब समस्त छल का जो एक लक्षण किया गया, फिर प्रत्येक लक्षण का अलग प्रत्येक छल का अलग लक्षण किया गया, जाति का सामान्य लक्षण किया गया, सब जातियों पर लगता है, फिर अलग अलग जातियों का, इसी तरह निग्रह स्थान का एक सामान्य लक्षण और एक जितने निग्रह स्थान है उनका एक एक का अलग अलग। तो जितने भी सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण सुने जाते हैं वो सब प्रतिषेध के लिए हैं, साधन के लिए नहीं है, उदाहरण दिया खंडन के लिए है। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम, छल का ये सामान्य लक्षण बताया। ये सूत्र संख्या है 1, 2, 10 आगे आएगा, यहां जो लिखा हुआ है ये 1, 2, 10 है। क्या है, अर्थ के विकल्प के द्वारा भिन्न अर्थ करके दूसरे के वचन का खंडन करना छल है। उसने कहा कुछ, उसका उस शब्द का दूसरा अर्थ लेकर के खंडन कर दिया, उसने सामने वाले ने जिस अर्थ में प्रयोग किया था उस अर्थ को न लेकर के भिन्न अर्थ कर दिया। ये नव कम्बलो एम मानव कह ब्राह्मणों वा, बोले ये जो बच्चे ये है ये नव कम्बल वाला है ये व्यक्ति। तो नव के दो अर्थ होते हैं, एक नौ संख्या 8 और 9, और एक नया भी होता है, नवीन अर्थ भी होता है। तो नव कम्बलो एम ब्राह्मण, बोले ये उसने तो कहा था ये नए कम्बल वाला है, देखो इसका नया कम्बल है। बोले इसके पास 9 कम्बल कहाँ है, एक ही कम्बल है। नहीं एक तो है, एक तो है और वो नया भी है, लेकिन इसको इसको तो खंडन करना है बस। तो किसी एक शब्द का सामने वाले ने जो जिस अर्थ में प्रयोग किया उस अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ लेकर के जो खंडन करना होता है ये छल होता है। जानते हो और क्या, ये तो छल का प्रयोग ये जानबूझ के ही तो कर रहा है। हाँ कई बार भूल चूक में भी हो जाता है, वो उतना अवसर भी रखना अनजाने में भी होता है, लेकिन जो छल का प्रयोग कर रहा है वो तो जानबूझ के ही करेगा, जाति में आदि है तो वो तो जानबूझ के करेगा ही, वो भी छल में ही माना जाएगा। वहां फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आप छल का प्रयोग कर रहे हो, ये छल का प्रयोग हो गया है, देखो ये तो छल में आ जाएगा, ऐसा नहीं। वहां स्पष्ट कर देते हैं, अभी मेरे शब्द का अर्थ नव का मतलब नौ नहीं था, मेरे नव का मतलब नया था, स्पष्टीकरण कर दिया, अब नहीं बोल सकता है वो कुछ है। आधी सुपारी, हाँ ठीक है, आगे देखिए। इति आगे दूसरा सूत्र है, ये विपरीत अल्प विराम से प्रारंभ करना बंद नहीं किया यहाँ। साध्य वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही, जाति किसे कहते हैं, साधर्म और वैधर्म से खंडन कर देना, कोई समान धर्म दिखाते हुए या विपरीत धर्म दिखाते हुए खंडन कर देना, ये जाति का प्रयोग है। तो इसमें भी खंडन कर रहे हैं, साधन तोड़ कर रहे हैं, हाँ दोनों तरह से कर सकते हैं, विपरीत वैधर्म में दिखाते हुए और साधर्म में समान धर्म दिखाते हुए, वो सब चर्चा आगे चलेगी। अब जाति का जब हम विभिन्न भेद पढ़ेंगे वहां पर सारी बातें आएंगी, ये सामान्य लक्षण है। निग्रह स्थान का है विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान का होना, विप्रतिपत्ति कहते हैं विपरीत हो जाना, कुछ का कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ कहे कुछ और रहा है, समझ उल्टा रहा है, वो अनेक तरह से होता है, वो भेद उपभेद है। अथवा अप्रतिपत्ति, वो समझ ही नहीं पा रहा है, या तो गलत प्रयोग कर समझ रहा है या तो समझ नहीं रहा है, ये निग्रह स्थान में आता है। और जितने भेद हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में हो जाते हैं, बिना समझे ही तो गलतियां होती हैं बहुत सारी, या गलत समझने से होती हैं। इसकी सूत्र संख्या जो लिखी है इन्होंने 1, 2 फिर बाद में 51, 59, 60 लिखे, ये हटा दीजिए, ये 19 ले लीजिए, 1, 1, 2, 19 एक अध्याय आनिक 2, ये तो ठीक लिखा हुआ है इसको मत छेड़ो, सूत्र संख्या जो लिखी हुई है 51 ये इसकी जगह काट के इसको 19 कर दो बस। संख्या 10 का पहला जी हाँ, पहले वाला जो था वो 1 2 10 था, दूसरा है प्रत्यवस्था नाम जाती है 1 2 18 है, और तीसरा है 19 10 18 19, यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 51 की जगह 10 कर लीजिए, 51 की जगह 10, तीनों का इकट्ठा मान के चलेंगे, और 59 की जगह पे 18 और 60 की जगह पे 19। आगे देखिए, विशेष लक्षण यीशु अपि यथास्वामिति, इनके जो विशेष लक्षण है वहां भी यथाक्रम जैसा जैसा है यही समझना चाहिए, ऐसा ही है। इसका उत्तर अब सिद्धांती दे रहा है, अभी तक का तो पूर्व पक्ष की तरफ से या प्रश्नकर्ता की तरफ से बात थी। सिद्धांती कह रहा है, न चैतत विजानीयात प्रतिषेधार्थता प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयंती इति। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये प्रतिषेधार्थ के रूप में ही अर्थ को यानी अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, कि दूसरे का खंडन करते हैं इसलिए अपने पक्ष का सिद्ध करते हैं, ऐसा ही नहीं समझना चाहिए। ऐसा तो होता ही है, दूसरे का खंडन करने से अपना होता है, दूसरे का खंडन करने से ही अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, इतना ही नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ही उनको कहना होता तब तो छल जाति निग्रह साधनोपालंभो जल्प, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, छल से लेकर के जल्प तक, इत्येवम अपि उच्यमाने विज्ञायेता एतदिति, इतना ही सूत्र पढ़ देते तो भी ये बात निकल आती। इसमें क्या चीज परिवर्तन किया है? साधन शब्द छोड़ दिया है। सूत्र में देखो साधन और उपालंब दोनों हैं, यहां जो ये वाक्य है इसमें निग्रह स्थानोपालंब साधन शब्द छोड़ दिया। बोले यदि दूसरे का खंडन करने से हमारा पक्ष जो सिद्ध होता है यही उनको अगर कहना होता तब तो इतना सा ही सूत्र बना देते, यहां साधन शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। जो बात आप कह रहे थे, प्रश्न कर रहे थे ना कि ये साधन कैसे करता है, ये तो खंडन ही करता है, तो खंडन करने से हमारा पक्ष सिद्ध करता है। बोले अगर इतना इसी ढंग से अपनी सिद्धि करनी थी तो उपालंब कहने से ही वो तो सिद्ध हो जाता है, यहां सूत्र में साधन शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। आगे ही बात, आगे देखिए, प्रमाण साधनोपालंभयो छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात् न स्वतंत्राणाम साधन भाव है, स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्। ठीक है, प्रमाणों के द्वारा साधन और उपालंब में, साधन उपालंभयो में सप्तमी विभक्ति, छल जाति और निग्रह स्थानों का अंग भाव है, ये अंग के रूप में सहायक के रूप में रहते हैं। किस दृष्टि से? स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्, वो अपने पक्ष की रक्षा भी करते हैं। अभी पहले उपालंब में तो क्या होता है, हम छल जाति निग्रह स्थान से दूसरे पर आक्षेप करते हैं, आलंब उपालंब करते हैं, उसका खंडन करते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, छल जाति निग्रह स्थान से हम अपने पक्ष की रक्षा भी करते हैं, हम अपने पक्ष की रक्षा भी करते हैं। कब? प्रमाणों के साथ में प्रयोग किए जाते हुए। न स्वतंत्राणाम साधन भाव, छल जाति निग्रह स्थान स्वतंत्र रूप से अपनी बात को सिद्ध नहीं करते, हमारी बात को, साधन भाव इनका स्वतंत्र रूप से नहीं है, लेकिन प्रमाण और तर्क के साथ में, प्रमाणों के साथ में प्रयोग जब किए जाते हैं छल जाति निग्रह स्थान, तो ये हमारे पक्ष की रक्षा भी करते हैं, रक्षा करते हुए ये हमारे पक्ष को सिद्ध करते हैं। आई बात समझ में? स्वतंत्र रूप से अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करते हैं, साधन भाव नहीं है, प्रमाणों के साथ मिलके इनका साधन भाव है। हाँ, किसकी स्थापना है? स्थापना हो गई मतलब अपनी, अपनी बात बोलो, बात बोलो, समस्या कहां पर है वो बोलो। उपालंब तो होता ही है, पूर्व पक्षी ने उपालंब पे प्रश्न ही नहीं उठाया। साधन नहीं होता, अपने पक्ष की सिद्धि नहीं होती, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था। हाँ, बोलो बोलो। साधन स्थापित हो जाते हैं मतलब, बोलो। अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो अपनी बात को सीधे सीधे। हाँ दोनों पढ़े हैं, हो गया। हाँ निर्णय नहीं हुआ, उसने अपना पक्ष रखा, अब दूसरा उसका खंडन करेगा तो उसकी अपनी रक्षा करनी है ना, अपने पक्ष की रक्षा करनी पड़ेगी ना। अपने पक्ष की रक्षा के लिए भी छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है, एक तो है दूसरे के खंडन के लिए, एक है अपनी रक्षा के लिए। तो जो अपनी रक्षा के लिए छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग किया जाता है वो साधन में आ गया ना, लेकिन साथ में बताया छल जाति निग्रह स्थान अकेले यानी बिना प्रमाणों के, साधन भाव नहीं है उनमें, प्रमाणों के साथ में, प्रमाण के साथ में ये भी जुड़ करके अपने पक्ष की रक्षा में काम देते हैं, इस रूप से इनका साधन भाव भी है, इसलिए सूत्र में साधन शब्द पड़ा। ठीक है, ये इनकी उपयुक्ति है। आगे देखिए, न स्वतंत्राणाम साधन भाव, इसी को खोल रहे हैं आगे। यत्तत् प्रमाणी अर्थस्य साधनम्, जो जो वह प्रमाणों के द्वारा अर्थ का साधन होता है, तत्र छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भावो रक्षणार्थत्व, छल जाति निग्रह स्थान का अंग भाव है रक्षण के कारण से। यहां ऊपर रक्षार्थत्वात है, इन्होंने रक्षणार्थत्वात एक ही बात है दोनों में। वैसे आगे और खोल रहे हैं, तानी ही प्रयुज्यमानानी, तानी मतलब ये छल जाति निग्रह स्थानानी प्रयोग किए जाते हुए, परपक्ष विघाते न स्वपक्षम रक्षन्ति, दूसरे के द्वारा परपक्ष यानी विपरीत जो हमारे पक्ष है उसके द्वारा हमारा जो विघात किया जा रहा है, हमारे पे जो आक्रमण किया जा रहा है उससे हमारी रक्षा करते हैं छल जाति निग्रह स्थान। यथा च उक्तम, जैसे कि कहा गया है, सूत्र है ये 4250 है, ये 5 लिखा हुआ है। तत्व अध्यवसाय रक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह रक्षणा, बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत्, तत्व के निश्चय के लिए वास्तविक ज्ञान के रक्षा के लिए जल्प और वितंडा होते हैं, रक्षा के लिए भी होते हैं। कैसे? जैसे बीज प्ररोह की रक्षा के लिए, जो नया नया अंकुर निकला है पौधा उसकी रक्षा के लिए कांटे लगाते हैं, शाखाएं लगाते हैं, आवरण करते हैं, उस तरह से ही अपनी रक्षा के लिए है। आगे यश्चासौ प्रमाणै प्रतिपक्षस्य उपालम्भः अल्पविराम तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिषेध विघातात् सहकारिणी भवन्ति, और जो ये प्रमाणों के साथ, प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्ष का उपालम्ब है, दूसरे का खंडन है, तस्य उसके, उस उपालम्ब के खंडन के चैतानि प्रयुज्यमानानि, उसके साथ साथ प्रयोग किए जाते हुए प्रतिषेध विघातात्, प्रतिषेध का विघात करने से, प्रतिषेध का मतलब है प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी का विघात करने से सहकारिणी भवंती, प्रमाणों के सहकारी होते हैं। दूसरे का खंडन करते समय भी प्रमाणों के सहकारी होते हैं, अपनी रक्षा करते समय भी ये सहकारी होते हैं। तदेवम अंगीभूतानाम छलादीनाम उपादानाम जल्पे, तो इस प्रकार से प्रमाणों के जो अंगीभूत छलादी है उनका उपादान जल्प में किया गया है। न किस रूप में? साधन के रूप में। न स्वतंत्राणाम साधन भाव, अकेले स्वतंत्र रूप से इनका साधन भाव नहीं है, लेकिन उपालंब हेतु स्वातंत्र्यम अपि अस्ति, उपालंब में खंडन में तो बिना प्रमाण के भी छल जाति का प्रयोग करते हैं वो किया जाता है, बिना प्रमाणों के भी हो सकता है, प्रमाणों के सहित भी हो सकता है बिना प्रमाणों के भी, लेकिन अपनी रक्षा वाला जो भाग है वो तो प्रमाणों के साथ होकर के ही होता है। ये बात है। आगे कल पूछना। आगे वितंडा, सब प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, सह सह मतलब वह जल्प, जल्प का जो लक्षण था वो सारा का सारा यहां भी आ जाएगा। अतिरिक्त क्या है? प्रतिपक्ष स्थापना से हीन होता है, एक ने स्थापना की है एक पक्ष ने, लेकिन दूसरे ने स्थापना नहीं की है, तब वितंडा हीनो वितंडा, स जल्पो वितंडा भवति, किम विशेषण, विशेषता क्या है उसकी? प्रतिपक्ष स्थापनाया हीनः, प्रतिपक्ष अपने स्थापना नहीं करता है, यौ तो समानाधिकरण विरुद्ध धर्म पक्ष प्रतिपक्ष इति उक्तम अल्प विराम। वो जो दो विरुद्ध धर्म, कैसे विरुद्ध धर्म, जो समानाधिकरण है, एक ही द्रव्य में है, एक ही अधिकरण में है, वो पक्ष प्रतिपक्ष इति उक्तम, वो पक्ष प्रतिपक्ष कहे गए थे, पहले बात रखी गई थी। तयो एकतरम वैतंडिको न स्थापयति, उनमें से एक को वैतंडिक स्थापित नहीं करता है, एक ने तो कर दिया दूसरा नहीं कर रहा है। पर पक्ष प्रतिषेधने न एव प्रवर्तते इति, दूसरे के पक्ष का निषेध करने के लिए ही वो बोल रहा है, अपने पक्ष की स्थापना के लिए नहीं करता है वो, इसे वितंडा कहते हैं। जब ये बात कही तो प्रश्न कर रहा है शिष्य या पूर्व पक्षी, अस्तु तरही सब प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, ये विपरीत अल्प विराम है, सब प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, वितंडा की आप लक्षण ये कर देते, सब प्रतिपक्ष हीनो वितंडा, क्या छोड़ दिया इन्होंने, स्थापना शब्द छोड़ दिया, बाप इतना ही सूत्र बना देते ना, प्रतिपक्ष से जो हीन है वो वितंडा है, ठीक है, एक पक्ष जहां हो और चर्चा चल रही हो तो उसको वितंडा कह देंगे, बस स्थापना शब्द को हटा दो ना, स्थापना शब्द की क्या आवश्यकता है, जहां एक ही पक्ष हो, जहां एक ही पक्ष हो उसे वितंडा कह दो, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, यद्वै खलु तत्पर प्रतिषेध लक्षणम वाक्यम स वैतंडिकस्य पक्षः, वो जो दूसरे के प्रतिषेध के स्वरूप वाला वाक्य बोलेगा ये वैतंडिक, तो वही उसका पक्ष है, तो दो पक्ष नहीं होते ऐसा नहीं कह रहे कि एक ही पक्ष हो और दूसरे का कोई पक्ष ना हो, ऐसा नहीं कह रहे, पक्ष तो है उसका, पक्ष तो है, कौन सा पक्ष है, कम से कम इतना तो है कि पर पक्ष प्रतिषेध रूप पक्ष है बना हुआ, पक्ष तो है उसका, किंतु न तु असौ साध्यम कंचित अर्थम प्रतिज्ञाय स्थापयति इति, किसी साध्य को बता करके स्थापना नहीं करता है, इसलिए स्थापना का कथन यहां आवश्यक है, प्रतिपक्ष स्थापना ही नो वितंडा, प्रतिपक्ष से रहित दूसरा पक्ष ना हो ऐसा कोई कहे नहीं, पक्ष तो कुछ ना कुछ बनेगा, अगर दो जने हैं तो कुछ ना कुछ पक्ष तो है वहां पर, पक्ष प्रतिपक्ष तो है, लेकिन वो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है, ये ही वितंडा है। तस्मात यथा न्यासम एव अस्तु इति, जैसा न्यास मतलब जैसा सूत्र में पढ़ा गया है, रचना की गई है, वैसा ही होना चाहिए, स्थापना शब्द हटाना नहीं चाहिए, तो वाद जल्प और वितंडा तीन चीजें हो गई हैं, ठीक है, तीनों का अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए, भिन्नता क्या है, बहुत विस्तार से बात हो ही चुकी है, और अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, जल्प कर रहा हूं या वितंडा कर रहा हूं, और दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए कि बात कर रहा है, जल्प कर रहा है या वितंडा कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए, उसके आधार पर हम अपनी नीति तय करते हैं, यहां कैसे बोलना चाहिए, क्या प्रस्तुति देनी चाहिए, वाद चल रहा हो तो हाँ प्रेम से और कठोर से बोलना भी है, ये भी बात है, लेकिन सावधानी भी बढ़ जाती है, सावधानी भी बढ़ जाती है, और हमें पता लग गया कि ये जल्प और हेत्वाभासों का प्रयोग कर रहा है, तो थोड़ी हमें भी छूट मिल जाती है ना, वो अब कह नहीं सकता कि आपने ये क्यों प्रयोग कर दिया, हाँ वो पूरा पूरा नियम से चल रहा है और तब तो हमें भी चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक भी गलती की तो कहेगा देखो आप प्रयोग कर रहे हो इसका, और थोड़ा सामने वाला भी कर रहा है चला रहा है फिर भी, तो अब थोड़े से हम रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी सी शांति आ जाती है कि हमें इतना कठोर नियमों का पालन नहीं करना है, हमें थोड़ा चल सकते हैं थोड़े से ढीले, हमें अवसर मिल जाता है कि हो भी गया तो कोई बात नहीं है, कह देंगे भी ठीक है हो गया, आपसे भी तो हो गया था, अगर वो सामने वाला खुद हित्वाभासों का प्रयोग करके अड़ जाए फिर बोलने लगे देखो आप तो हित्वाभास का प्रयोग कर रहे हो, भाई इतनी उंगली क्यों कर रहे हो हित्वाभास का प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग तो आपसे किसी से भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, ये तो कोई इंगित करने की बात नहीं है, इतनी तो त्रुटि होती है, जो दोष हमारे अंदर होता है वो दोष दूसरे में नहीं दिखाया जाता है, जो दोष हमारे में होता है वही दोष दूसरे में नहीं दिखाया जाता है, मीमांसा के अंदर आता, यहां भी चलता है, ये व्यवहार भी है, कह रहे इसको आप न्याय कह लो युक्ति कह लो, प्राय ऐसा होता ही है, और जो ऐसा करता है अपने में दोष होते हुए दूसरे में दोष दिखाता है तो उसको उसके लिए दूसरी एक कहावत है, नहीं मुक्की खानी पड़ती है वो नहीं, एक और कहावत है नहीं, जिसका घर स्वयं का कांच का बना हो वो दूसरों के कांच के उस पर पत्थर नहीं मारा करता, जिसका खुद का घर कांच का है, ये कहावत है बिल्कुल इसी बात को कहने के लिए, जिसका अपना घर कांच का बना हुआ है वो पत्थर से दूसरों के शीशे कांच के घरों को तोड़ा नहीं करता, क्योंकि दूसरा भी मार देगा और हमारा भी टूट जाएगा। हाँ, अपना घर अगर कांच का नहीं है, भारतीय है दीवारों का बना हुआ है और कांच वाच नहीं है, खुला है, तो भले ही दूसरों को मार देंगे और दूसरा पत्थर फेंक भी देगा तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा कांच तो फूटेगा नहीं, थोड़ा बहुत चोट लगेगी कुछ होगा तो हो जाएगा, हानि नहीं होगी। ठीक है, प्रणाम धन्य। Thank you.